बहुत दिनों से भटक रहे थे हम एक भूल भुलैया में, वो दिन बीते अब बैठे हैं हम एक ठंडी छैया में, हम एक ठंडी छैया में। घबरा के हमने पुकारा तो रहते थे हम यहाँ वहाँ, हो उलझन में थे कि जाएं फिरते थे हम यहाँ वहाँ, उलझन में थे कि जाएं कहाँ, किसका समाधान हमको यहाँ बाबा के द्वारा मिल गया, मिल गया। संसार सारा मिल गया।